kailangan, parang di na naranasan. Ikaw naman ang ipaglaban. Bakit ba laging isinasan tabi ang iyong sarili para sa iba? Naghahangad sa taong di ba balik. Subukan mo naman magpahing. Halika na't di kailangang piliin dahil para sa akin ika'y mahalaga. Tayo'y nasa suntok, di ka pa rin magpapasuyo. Konting pilit pa ba ang kailangan? O sadyang di ako ang gusto. Konting silip naman sa aking nararamdaman sa iyo. kamay na sabik sa piling mo. Ang iyong mata ang walang mintis sa pagtigil ng aking mundo. Ako'y alipin ng pag-ibig mo. Handa sa paningin.

Oh, Sinabi ko na nga ba, ikaw yun ang magbibigay ligaya at sagot sa aking mga dalangin. Masisa pa na lang, ikaw ang nais ko na habang buhay makapili. Halika, tumakas tayo sa mundong ito. Papunta pa palayo kung saan ikaw lang ang ako. Wala siya kaya at di ko na rin matama. Kay tagal kitang hinihintay, pasensya ka na, kaya ko na mag-isa. Kalayaan sa kamay ng lumbay. Pati ko nakita.

di mo makikita. Mga pangarap ko para sa'yo, para sa'yo. Oh,

mahirap ang mag-isa. At sa gabi na hanap-hanap kita, hanggang kailan ako maghihintay na makasama kang muli sa buhay kong puno ng pag-ihirap. At tanging ikaw lang ang pumapawi sa mga luha na nilalagay na hindi sa mga labi. Di mapigil ang mag-isip na baka sa taga mahulog ang loob mo sa iba. Hanggang kailan ako maghihintay na makasama ka muli sa buhay kong puno ng pag-ihirap. At tanging ikaw lang ang pumapawi sa mga luha naglalagay ng hindi sa mga labi. Umuwi ka na, baby.